Vamos. Las pezas de ese disco que acabamos de estrenar con todos vostedes, As Cantigas de Elena, recuperaban as cancións dunha ansia de Toutón. María Vidal, Pichi Abollado e Pipo Alvariño presentan este álbum grabado ao vivo. María Vidal, volvo a repetir, María Vidal, Pichi Abollado e Pipo Alvariño asinan As Cantigas de Elena, nun álbum que naceu coa intención de salvar do esquecemento o amplo repertorio que tiña na memoria Elena Alonso Pino, muller de Toutón e avoa de Alvariño. Co espírito de recrear as veladas familiares nas que se mesturaban voz, acordeón e guitarra, o trío grabou ao vivo 10 temas en Pecao Estudios, Boadilla del Monte, aos que suman 5 grabacións orixinais de Elena, protagonista do álbum. Deste fondo, precisamente, o do que estamos botando man para que todos vostedes disfruten un chisquiño. Vamos a seguir escoitando e despois da publicidade xa nos poremos en contacto cos nosos contertulios tamén en Galicia. Aí van. Yeah.